यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति स भूमा अद यत्र अन्यत् पश्यति अन्यत् शृणोति अन्यत् विजानाति तदल्पम् यो वै भूमा तदमृतम् अथ यदल्पम् तन्मर्त्यवम् स भगवत् कस्मिन् प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि यदि वा न महिम्नि इति अद यत्र जिस समय यह साधक मुमुक्षु नान्यत् पश्यति दृष्टा दृश्य दृष्टवि रूपेण दर्शन रूपी क्रिया संपन्न होकर त्रिपुटी से संपन्न होकर किसी चीज का अनुभव नहीं करता, नान्य श्रणोति नान्य विजानाति, दृश्य को न देखता है न सुनता है कोई शब्द को, न किसी चीज को जानता है, तो सब उमा वो जो है ना उस समय जो अनुभव होता है फिर किसका अनुभव होता है तो वही भूमा है। अगर यत्र अन्यत् पश्यति और जहाँ वहां पर दृष्टा अपने से भिन्न वस्तु को देखता है, स्व से भिन्न शब्द को सुनता है, स्व से भिन्न वस्तु को जानता है, तद अल्पम वह अल्प है। जो भूमा है वही अमृत है और जो अल्प है वह मर्त्य है। भगवान कसन दृष्टि तो सो वह भूमा किसने प्रदर्शित है, इति स्वे महिमनी तदा वह अपनी ही महिमा में प्रदर्शित है, अथवा भूमा किसी के भी महिमा में प्रदर्शित नहीं है। भाषिकार कहते देखो किन लक्षणों से भूमा इत्या वह भूमा का क्या स्वरूप है पूछे जाने पर जवाब दिया गया। बहुवर्तक का भूमा शब्द है, भूमन शब्द बहुवर्तक है, वो सुखत्व नहीं हो सकता और परिचिन्नत्व है, जो बहुत मैंने संख्या हो गया, संख्या मैंने परिचिन्न हो गया, अमूर्त पदार्थ हो गया है ना, अमूर्त का वाचक हो गया, वह ब्रह्म रूपी तत्व को कैसे बोध करा सकता है, ये जब आशंका होता है तो आशंका निवारण करने के लिए यत्र इत्यादि से आरंभ हुआ। यत्र यस्मिन् भूमि जिस भूमा तत्व पहुंचने पर तत्व नान्य द्रष्टव्यम अन्येन करणेन दृष्टा अन्यो विभक्तो दृश्यात् पश्यति, क्योंकि हमेशा ये जो दृष्टा होता है वो स्व से विभक्त दृश्य से अन्य होकर के दृश्यात् विभक्तो अन्यो दृष्टा, दृश्य से विभक्त जो अलग है दृष्टा वह किसी न किसी अन्य करणेन, दृष्टा का अपना कोई स्व से भिन्न करण भी है उस करण के द्वारा द्रष्टव्यम पश्यति, द्रष्टव्य वो भी कैसा दृष्टि होगी अन्यत द्रष्टव्यम स्व भिन्न दृष्टि को देखता है, अर्थात द्रष्टव्य दृश्य से स्वयं भिन्न है, अर्थात वह दृष्टा से भिन्न दृश्य और उस दृश्य को स्व दृष्टा से भिन्न करणों के द्वारा चक्षुरादि करणों के द्वारा वो देख रहा है। इसरे दृष्टिया वा दृश्य वा दर्शन वा इसका सांतकरण हुआ, चार विभाग विभक्त, दृष्टा स्वयं है वह दृश्य भूता रूपादि से भिन्न, रूपादि दृश्य एक कोटि हुआ, दृष्टा दूसरी कोटि, तीसरी कोटि इस दृष्टा को दृश्य को देखने का साधन भूता करण कोटि चक्षुरादि, और चौथी कोटि वह है जो इन तीनों को मिलकर क्रिया होती है, जब जाकर अनुभव होगा ना दर्शनात्मक क्रिया कोटि है, जो इन कारकों से संपन्न पश्यति दर्शन रूप क्रिया का संबंध फलाफल को प्राप्त कराने के लिए क्रिया होती है, इसलिए चतुष्कोटि तत्व विभक्त होकर के हमें हर वस्तु का अनुभव होता है जब यह होता है। और इसी प्रकार से अन्य सुनता चुनौती मैंने वहां भी क्या अर्थ लाल वही सब तथा बोल दिए इसलिए तथा नान्य छिन्नोति वहां पर अन्य श्रोतव्यम अस्ति अनेन अन्य करणेन श्रोत्रात्म करणेन श्रोता अन्यो विभक्त श्रोतव्यात् एव श्रुणोति ऐसा अन्वय कर लेना। नान्य विजानाति इस प्रकार से अन्य विज्ञातव्यम अन्येन बुद्ध्यात्मक करणेन और विज्ञाता च अन्यो विभक्ता विज्ञातव्यात् भवति, इस प्रकार से वहां भी चतुष्कोटि ग्रहण करना सभी में तथा का देख रहे तथा नाम लक्षण इत्यादि भाषिका, इसलिए कहते हैं त्रिविध परिच्छेद त्रिपुटी रूपा त्रिविध जो परिच्छेद है उससे रहित भूमाय सिद्ध कर दिए इसको, कर्म कर्तरी क्रिया, कर्म कर्त्री क्रिया करण, और कर्ण कर्ता का एक सहयोगी वस्तु है काराकोटि में है, इसे तीन ही भागों में विभक्त किया, कर्म कर्त्री क्रिया है ना, त्रिपुटी कर्म कर्ता और क्रिया, एक त्रिविध परिच्छेद से ही सकल अनुभव होता है जब वो अल्प या कर्म कर्त्री क्रिया रहित अनुभूति होती है उसी का नाम भूमा ये बोल दिया। अच्छा, नाम रूपयोरेव अंतर्भावात विषय भेदस्य, इन्हें शंका होता है आपने पश्यति श्रृणोति विज्ञाप्ति विजानाती की नहीं लिया क्यों, वहां तो अन्यत्र मनन भी लिया है, मति को लिया, अनेकों चीजों को गिना है, और इंद्रियां भी अनेक हैं, तीन आपने गिना के छोड़ दिए, तब भाष्कर करते हैं बाकी सभी इसी में अंतर्भाव हो जाए, नाम रूपयोरेव अंतर्भावात विषय भेदस्य, जितना भी विषय भेद है वो नाम और रूप में ही अंतर्भाव होता है, नाम रूप कर्मात्मक जगत है और कर्म तो के क्रिया, अतएव समस्त जो विषय है वो नाम रूप में अंतर्भाव हो गया। पर ग्रहतयोरेव यह दर्शन श्रवणयोर ग्रहणम अन्येषां च उपलक्षणार्थत्वेन, इसलिए ऐसा नाम रूप ग्रहण कराने वाले दर्शन और श्रवण इन दो को यहाँ ग्रहण कर लिया ताकि अन्यों को इसी से आप उपलक्षण पर द्वारा ग्रहण कर सके। मननम तो अत्र उत्तम द्रष्टव्य नान्यत मनुतई थी, और मननम भी आप कह दिया गया ऐसे समझ लीजिए क्योंकि नान्यत मनुते ऐसा कह दिया गया है, प्रायशो मनन पूर्वकत्वाद विज्ञान से प्रायशः मनन पूर्वक ही विज्ञान होता है, इसलिए विजानाति कह दिया है तो वो वह मनुते भी जोड़ लेना चाहिए, नान्यत विजानाति नान्यत मनुते, ये भी अपने आप विजानाति कहने जो भी ग्रीक सूत्र ही हो जाता है, तथा नान्यत विजानाति, इसलिए तथा नान्य शरणति की व्याख्या करते बीच शंका हुई समाधान हुआ, अब तथा नान्यत जिसमें भी यहाँ त्रिपुर समझ लेना, विज्ञात उससे भिन्न विज्ञाता रूपा दृष्टा अलग है और उससे भिन्न विज्ञातव्य है, कान्यकरण के द्वारा उसको वो जानता है, एवं लक्षण यह सब उमा, इस प्रकार का जो लक्षण वाला है जो उसी का नाम भूमा है। यह शंका करता है पूर्व पक्षी, कहता है महाराज आपने भूमा का जो लक्षण किया उससे लगता है अधिकरण अधिकार अधिकर्तव्य भाव है नहीं, यत्र कह दिया ना यत्र, जिस समय में या जिस देश में ऐसे नहीं पड़ेगी, यत्र का मतलब तो अधिकरण हो जाएगा, फिर जिसमें ये नहीं होता आप यदि कहोगे नान्य पश्यति वो भूमा है यत्र स, कहते यत्र बोध अधिष्ठान हो गया, मतलब भूमा अधिष्ठान है आधार है, उसमें रहने वाले वस्तुएं ये बाकी है जिसको उस समय वो नहीं देखता अधिष्ठान में चले जाने के कारण से, ऐसा अर्थ करना चाहते हो क्या, प्रसिद्ध अन्य दर्शना भाव भूमि उच्चते नान्य पश्यत्यादिना अथ अन्य न पश्यति आत्मा न पश्यति चेतत, क्या आप कहना चाह रहे प्रसिद्ध जो अन्य है भूमा से संसार में प्रसिद्ध वस्तु है उनके दर्शन के अभाव को भूमा में कहना चाह रहे हो आप नान्य पश्यत्यादि के द्वारा, अथवा दूसरा विकल्प अन्य न पश्यति किंतु आत्मा न मिलो पश्य, तो भेद को नहीं देख रहा अपने को देख रहा है ये कहना चाहते हैं, अब क्या कहना चाहते हैं भूमावस्था में प्रसिद्ध अन्य दर्शन के अभाव को कथन करना चाहते मात्र कहना चाह रहे हो अथवा स्वरूपानुभूति कहना चाहते हो, वो अपने आत्मा को देख रहा है इसलिए वो दूसरे को नहीं देख रहा है, इन दोनों शंका के पक्ष में क्या स्थिति समस्या है, दोनों पक्ष इसलिए सिद्धांत स्वीकार नहीं हो सकता, पहले पक्ष में प्रसिद्ध भिन्न सत्यता सिद्ध हो रहा है, दूसरे पक्ष जब वो आत्मा को देख रहा है अन्य को नहीं देख रहा है इसका मतलब कि अन्य भी उसके सत्य सिद्ध हो गया, अरे जगत की सत्य तो दोनों ही पक्ष में सिद्ध है, जगत मिथ्या नहीं हो पाए, इतना ही नहीं एक और विभाग चिंचाता यदि अन्य दर्शनात्य भाव मात्र कला पक्ष, यदि आप यह कला पक्ष लेकर चलोगे तदा द्वैत संव्यवहार विलक्षण भूमा द्वैत संव्यवहार की अपेक्षा से विलक्षण है भूमा, इतना मात्र कह रहे हो। अत्य अन्य दर्शन विशेष प्रतिषेधेन आत्मानुपस्थित उच्यते द्वितीय पक्ष। यदि द्वितीय पक्ष को लेकर चलते हो तो तदा एकस्य क्रिया फल भेद गतो भवति। आत्मा आत्मा को जान लिया, आत्मा ने आत्मा को अपने आत्मा से ही जान लिया, आत्मना आत्मान आत्मा एवं पश्यति, यह अर्थ हो जाएगा। एक में क्रियाकारक भेद आ गया, एकस्मिन क्रियाकारक भेद हो गया, क्रियाफल भेद हो अभ्युगत हो भवे स्वीकार करना हो जाएगा, यह समस्या होगी। तब सिद्धांत एक वैसी कहता है होगी तो क्या बिगड़ा इसे, एक ही में परिकल्पित क्रियाकर फल भेद है, होने दो। यदि एवं को दोष से एकदेशी कहता है, एकदेशी का जवाब है सिद्धांत पूर्व पक्षी कहने लगा, अरे नो अयम एव दोष संसार अनिवृत्ति। अरे भाई समझ नहीं रहे हो तुम, एकमेव द्वितीय में यदि आप क्रियाकर फल भेद को मान लोगे फिर संसार को तीनों काल निवृत्त नहीं कर सकोगे आप। क्यों नहीं निवृत्त हो सकता, ये क्रियाकारक फल भेद भी संसार है, क्रियाकारक फल भेद का ही नाम संसार है, और वो एकमेव द्वितीय में वास्तव में रह गया मान रहे हो, स्वीकार कर लिया आत्मा आत्मा न आत्मा पश्यति करके, फिर तो क्रिया का फल भेद रह गया आत्मा में, अर्थात संसार रह गया, असंसार रह गया तो संसार नित्य हो जाएगा, शाश्वत हो जाएगा, पारमार्थिक हो जाएगा, निवृत्ति से करोगे आत्म एक क्रियाकार फल भेद संसार विलक्षण चेत न, इसलिए आत्मकत्व क्रियाकार फल भेद संसार विलक्षण चेत न, सिद्धांत कहते हैं हमें कहना नहीं चाहते, क्योंकि लोग सती भेद क्रिया दे संसार तम लोके दृष्टा कर अवतरण कर दे रहा इसमें चौथी पंक्ति, सती भेद क्रिया आदि है संसार तम लोके दृष्टम, भेद का होने पर भी क्रियादियों को लेकर संसार लोक में देख आया तब विलक्षण, विलक्षण है ना यहाँ पर हम एक तो कह रहा हूं भेद है नहीं, भेद ही तो क्रियाकारक भेद क्रियादि रहेगा संसार रहेगा, और जहां दूसरे भेद से विलक्षण होने के नाते एक क्रियाकारक भाव से न संसार था, एकमेव द्वितीय में विद्यमान जो क्रियाकारक भाव है उससे संसार तक उत्पत्ति नहीं होती, ऐसा पूर्व पक्ष यदि कहते एक देशी कहता है चिन्ह आत्मकत्व क्रियाकारक आत्मकत्व में भी अपने क्रियाकार फल दे मान लिया वो संसार से विलक्षण हो जाएगा, ऐसा भी आप नहीं कह सकते। क्यों क्रियाकार फल भेद क्रियाकार फल भेद है, चाहे वो एकत्व में देखा गया क्रियाकार फल भेद हो, चाहे अनेकत्व में देखा हुआ क्रियाकार फल भेद हो, भेद तो भेद है वो संसार है, और एक में भेद मानना परस्पर बंधन तो व्याकर दोष होते आप में सिद्ध है, इसे ध्यान देने से बात जब कहेगा तो ये बात अनुचित नहीं बनता। अतः पूर्व पक्ष मजबूत हो गया यहाँ पर दोनों ही दिशा में, जो है पहला पक्ष में भी द्वैत संव्यवहार से विलक्षणता मात्र भूमा हुआ अर्थात द्वैत की विख्यात नहीं हुई, दूसरी अवस्था में क्रिया फल भेद को मानने से संसारित सब मुक्ति को पा नहीं सकेंगे, ये समस्या हो जाएगा। तो सिद्धांत चिन्ह आत्म निर्विशेष में दर्शनादि क्रियाकार फल भेद अभिगमस्य शब्द मात्र आत्मनो निर्विशेष एक तत्व में आत्मा निर्विशेष है और एक है, ऐसे हमारे मुख्य सिद्धांत यही है, और उसमें जो मैं कह रहा हूं नान्य पश्यति नान्य चलती है दर्शनादि क्रियाकार फल भेद जो कहा भी जा रहा है निषेधार्थ कहा जा रहा है विद्यार्थ भी कहा जाए सर्वम पश्यत भी कह सकता हूं क्या लिखा, तो वो सारी बातें केवल शब्द मात्र वाणी का विलास मात्र है, वाक्य में न कोई दर्शन है न दर्शन का अभाव, दोनों न सर्वदर्शन है न यज्ञ दर्शन अभाव में वार भी है कुछ नहीं, ये तो केवल शब्द मात्र के लिए कथन किया जाता है। अरे वो भूमा अवस्था पहुंच गए तो ब्रह्म ज्ञानी का क्या स्थिति समाधि में क्या होगा, लोग पूछते हैं समाधि में क्या होगा, अब क्या करें ऐसे मूढ़ों को, तो जब एक व्यवधि तत्व पकड़ में आ नहीं रहा है और उन मूढ़ों को समझाने के लिए कहना पड़ता है, अरे भाई जैसा तुम अब देख रहे हो ना वैसा वहां नहीं होता बस और क्या, लेकिन वास्तव में ये भी नहीं वो भी नहीं कुछ भी नहीं है स्वरूप ऐसा है, लेकिन जो पूछ रहे हैं अज्ञानी तो पूछ रहा है ना वो समाधि कैसी होती है बताइए, भूमा अवस्था में क्या होता है बताओ। उसको भी एक अवस्था पे समझ रहा है, वह क्या होता है जानना चाह रहा है, भेद बुद्धि पर की तो पूछ रहा है ना, इसलिए शब्द व्यवहार करते हुए में कहना पड़ता है वहां पर जैसा तुम यहां देख रहे हो त्रिपुटी वो वहां नहीं होता। जिस प्रकार के क्रिया का कारक फल भेद देख रहे हो वो वहां नहीं होता, फिर वह क्या होता फिर पूछेगा वो है, फिर क्या होता है, अरे वह वो अपने आप को देख रहे मान, ये भी शब्द व्यवहार करना पड़ रहा है। इसलिए वहां पर स्वामी क्रिया कर फिर तो होगा नहीं, वो अपने आप को अपने से कैसे देखेगा, कर्ता कर्म कारण सब में आंखें ला गया स्वयं हो गया, आत्मा ही कर्म है, आत्मा ही करण है, आत्मा ही जो करता है, आत्मा ही जो क्रिया भी हो गई, ये कैसा हो सकता है, असंभव हो जाएगा। इसलिए जो है शब्द मात्र व्यवहार हो रहा है समझाने के लिए, वास्तविक नहीं होता है। तब पूर्व पक्षी कहता है महाराज अन्य दर्शन आदि अभावोक्ति पक्षी अपनी, इसका मतलब अन्य दर्शन आदि का अभाव कहीं उक्ति है रहा है, लेकिन स्थिति में फिर यत्र क्यों कहा, यत्र इति अन्य न पश्यति विशेषण है कैसे आता, फिर यत्र करके अधिकरण वाचक प्रयोग करना, उसमें अन्य न पश्यति ऐसा कथन कर विशेषण का कथन करना, ये दोनों के दोनों बात अनर्थक हो जाएगा। उस पूर्व पक्ष का आएगा क्या क्या न नहीं है यहाँ पर, न अगले पन्ने में आ रहा काला पंक्ति, वो न को लेना है हमें। दृश्यते ही लोके यत्र शून्य गृह अन्न न पश्यति इत्युक्ते संवादिना संवादीन आत्मानं च न पश्यति इति गम्यते। आपके गीता प्रश्न में क्या पाठ है, दो नकार है, दो नकार है, सब गलती दिखती है, एक नकार होनी चाहिए, एक नकार है किसमें, दो है हाँ, एक को काटना पड़ेगा, नीचे में तो तीन कर दिया, इसीलिए आनंदगिरी तीन करने से कहते एक ही रह गया, असली तो एक हो जाता है, या तो दो काटनी पड़ेगी। एक और नीचे से तीसरी पंक्ति आनंदगिरी देखेंगे ना, संवादि गृहम च न न पश्यति श्रुतस्य नैरर्थक्यम न गम्यते, है ना, न न पश्यति श्रुतस्य नैरर्थक्यम न गम्यते, तीन नकार होगा बात वही एक नकार बराबर हो गया ना, अभाव के अभाव के अभाव क्या हो गया, अभाव ही हो गया, इसे उन्होंने तीन कर दी, इसे तो मूल में एक होना चाहिए, या तो मूल में भी तीन कर दो, न न पश्यति न गम्यते, वो गम्यते से पहले एक नकार जोड़ दो जैसे आनंद ने किया, या तो गम्यते से पहले एक नकार जोड़िए, या तो एक नकार को काटी तो खत्म नहीं कर दो, उसे भी गलत है, न न पश्यति न गम्यते ऐसा होनी चाहिए, या तो न पश्यति इतना ही, न पश्यति न गम्यते, न न पश्यति न गम्यते नहीं, वो गलत है, और गड़बड़ कर दिया, और गड़बड़ कर, न पश्यति इति न गम्यते, न को काट दो, न गम्यते से पहले वाला न को काट दो, उसने क्या गम्य से पहले ना रख दिया, गीता प्रश्न आनंद के हिसाब से आनंदगी के हिसाब से वहां ना रख दिया, इधर वाला दो नम्य से काट दिया, या तो एक होनी चाहिए तो तीन होनी चाहिए, तीन होने पर दृढ़ हो गया, एक होने पर सामान्य कथन हो गया, अर्थकृत कोई भेद नहीं होता दार्ढ़ता के अलावा। यत्र शून्य गृह अन्य न पश्यति, मान लो कोई अपने घर में भेज दिया किसी को, भाई जाओ दे वहां देख दिया चावल की बोरी आई या नहीं, हो गया, वो जा करके जा रहे, अरे वो कुछ भी नहीं दिखा, ऐसा बोल देता, अरे कुछ भी नहीं दिखा, हमें दिखाई दे, खिड़की होगा, दरवाजा होगा, कुछ और चीजें होंगे, ड्रम ड्रम होंगे, खाली ड्रम भी होगा, कुछ होगा, और अपने आप को भी उसने नहीं देखा वहां पर, अपने आप नहीं था क्या वहां पे, अपने आप ही तो था वहां, लेकिन आपके क्या बोलेगा, अरे वह कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं दिखाई दिया, चावल वाल की बोरी क्या पूछ रहे, कुछ भी नहीं था बोल देता। लोक में भी ऐसा ही व्यवहार होता है, लेकिन उसका तात्पर्य क्या है, लेकिन भाई है हम भी है, मैं भी हूं, अन्य चीजें भी हैं, लेकिन जिसको देख रहे क्या वो नहीं था, उतनी मात्र में संकोच करना पड़ेगा ना, वह कुछ नहीं था का तात्पर्य, नान्य पसंद का तात्पर्य, इसलिए यहाँ पर व्यर्थ होगा, जिसको देखना चाह रहा था वो नहीं था, बाकी सारी चीज थी तो सिद्ध हो जाएगी। एवं यहाँ पे चेत न, उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको घटाना चाहिए यदि चेत न, ऐसा नहीं कहना। तत्व स्थिति एकत्व उपदेशा अधिकरण अधिकर्तव्य भेद अनुपत्ति है, वहां तो अधिकरण था अधिकर्तव्य भी था, वहां लोक दृष्टांत बात अलग है, यानी यहाँ अधिकरण अधिकर्तव्य भेद ही, वहां तो उसका कहे चावल तो बोली दे क्या लाओ ऐसे उठा करके। अब वो अधिकरण में बोला गया स्टोर रूम, और उस अधिकरण में अधिकर्तव्य तब बोरी थे, उसी भेद से देख रहा है तो बोला उसर से ना ना किंचित पश्यामि तथा, तो वहां पर आप घटा सकते फिर भी दैत्य रह गया करके। यानी अद्वैत मामला पर जब मकारा व्यत्र जब अद्वैत को संकेत कर दिया गया है तस्मिन अद्वितीय ब्रह्मणी अभूमणी, जब ये बात हम कह रहे हैं यहाँ पर अधिकरण अधिकर्तव्य भेद ही नहीं, अतव लोक सदृश क्यों कही दो तत्वमसि इत्यादि एकत्व उपदेशात अधिकरण अधिकर्तव्य भेद अनुपत्ति है, तथा सदैकम अद्वितीय सत्य विधि षष्ठे निर्धारण करता, क्योंकि पूर्व छठा अध्याय में इसी में परिषद का निर्णय कर चुके सत्य एकम अद्वितीय सत्यम वही सत्य है तत्सत्यम तत्वमसि श्वेत केतु इति अदृश्य अनात्मी, अन्य परिषदों में भी आया अदृश्य अनात्मीय आत्म मैंने देह देहादि न विदिते तद रहितो इत्यर्थ देहादि से रहित आत्मत्व मर दीदी आत्म आत्मत्व के योग्य जो चीजें हैं वो सब आत्मा कहे जाते हैं, कौन शरीर आदि, और उससे रहित जो उसका अनात्म आत्मीय शरीर अनात्म क्या शरीर रहित है, ऐसा तत्व अदृश्य भूत ब्रह्म आत्मा है ऐसे उपनिषद में न संदृश्य तिष्ठति रूपमस्य अस्य रूपम संदृशे न तिष्ठति, ये सम्यक दृष्टि को विषय बन करके कभी ग्रहण नहीं होता। विज्ञातरम केन विजानिया इत्यादि श्रुति स्वात्म दर्शन आदि अनुपत्ति स्वात्म स्वरूप में एक व्यवस्थित में स्वयं को स्वयं ने अपनी से देख लिया, ये सब व्यवहार भी वास्तव में नहीं हो सकता, अतएव कहना पड़े सर्वधातु के एक कह दिया यत्र की विशेषण वर्तन प्राप्त, फिर तो यत्र विशेषण वर्तता रह गया, चलो नान्य प्रसिद्ध स्तर से घटा भी लोगे हैं, लेकिन यत्र क्यों बोला फिर आपने ना अविद्या कृत भेदा पिछता आ गया ना, ये पूछने वाला पहले से पीछे पड़ा है, वो समाधि में क्या होता है, समाधि में क्या होता है बताओ, अद्वितीय ब्रह्म में क्या होता है बताओ, मोक्ष में क्या होता है, और मोक्ष में उसके दिमाग में मैं घुसा पड़ा है ना, क्या करे उसके दिमाग में अधिकरण घुसा हुआ, कुछ भी हुआ तो कहाँ हुआ ये पूछेगा, उस समय क्या हुआ पूछेगा, इसकी आदत पड़ी हुई है, इसलिए जब हम बोलते हैं मोक्ष होता है, अरे मोक्ष में क्या होता है, तुरंत तो मोक्ष में क्या होता है ये पूछेगा, मोक्ष ऐसा चीज है जिसमें कोई अधिकरण अधिकर्तव्य भेद नहीं, ये बात तो समझ ही नहीं, इसलिए जैसा पूछने वाले का बुद्धि में अविद्या के कारण से अधिकरण अधिकर्तव्य भाव से समझने की उसकी क्षमता है, ऐसा मंद मध्यमाधिकारियों के लिए ही हमें ये बात बोलना पड़ता है, उस भूमा में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं सुनता, ये कहना यत्र इति विचार करके नहीं, क्यों अविद्याकृत भेद अपेक्षित, वो तो केवल अविद्याकृत भेद अपेक्षित कह दिया गया है, यथा सति एकत्व अद्वितीय बुद्धिम प्रकृतम प्रकृताम अपेक्ष सद एकम अद्वितीयम इति संख्यादि अनर्रम अपेक्ष, यदि वो आत्मा को एक है अद्वितीय है इस संख्या अधिष्ठित होगा, आत्मा को एक कहना भी उचित नहीं, आत्मा को अद्वितीय कहना भी उचित नहीं है ना, वो सब जो लोक में जो हम सजातीय विजातीय स्वगत भेदों को अनुभव कर रहे हैं, तादृश भेदों का किसी प्रकार के भेद का निषेध करने के लिए मात्र लक्षक शब्द एक अद्वितीय और एव शब्दों का प्रयोग करते हैं, तथा उसी प्रकार यहाँ सती वो है क्या सत्य, वो सत्य क्यों कहना पड़ रहा है उसको, क्योंकि असत्य के दृष्टि उस सत्य में एकत्व का बुद्धि अद्वितीयत्व का बुद्धि जो प्रकृत है उसी को दिमाग में रख करके अपेक्षा मूल मंत्र में लिख दिया सत एकमेव अद्वितीयम इति, ऐसा जो है संख्या आदि के अयोग्य तत्व में इस प्रकार का कथन हो गया। सापेक्ष कथन होगी बुद्धि, अन्यत्र जो प्राप्त एकत्ता जो बुद्धि है उसमें सापेक्ष कथन मात्र में करना एवं भूमि एकस्मिन् एव सत्यपि यत्र इति विशेषण। इसी प्रकार से भूमा यदि भी यह भी एकमेव अद्वितीय स्वरूप का दूसरा नाम है, एक होने के बावजूद भी उसमें हमें विशेषण देना पड़ा, यत्र मगर अधिकरण अधिकर्तव्य भेद की परिकल्पना करनी पड़ी। अविद्यावस्थायाम अन्य दर्शन अनुवादेन च, अविद्यावस्था में जो अन्य दर्शन था उसका अनुवाद करके हमें उस भूमा में निषेध करना पड़ा। भूमिः तद् अभावत्व लक्षणस्य विवक्षितता, तादृश अविद्यावस्था में जो दर्शनादि था उसके अनुवाद करके उन दर्शनादियों के अभावत्व का अभावत्व रूपा भूमा का कथन करना यह विवक्षित है, नान्यत्व इत्यादि से विशेषणों से। इसे दोनों ही विशेषण हमारे मत में सार्थक हो गया। अविद्याकालीन परिकल्पित अधिकरण अधिकर्तव्य भाव और अविद्याकालीन जो दर्शनादि भाव उन्हीं का निषेध करता हुआ स्वरूप का लक्षण करने के लिए ही, स्वरूप को लक्षित करने के लिए ही यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। अस्मात् संसार व्यवहार भूमि नास्तिति समुदाय, इसलिए संसार का व्यवहार जो है ना वास्तविक भूमा के अंदर होता ही नहीं, ये इसका तात्पर्य है। भूमि नास्ति समुदाय आता, ये समुदाय का अथ यत्र अविद्या विषये अन्यो अन्येन अन्यत् पश्यति इति तद् अल्पम् अविद्या काल भावित्यर्थः। इसलिए कहा जा रहा है यत्र अविद्या विषये अन्यो अन्येन अन्यत् पश्यति इति तद् अल्पम्। इसलिए उसके अथ करके अनंतर भूमा का स्वरूप कथन करने के बाद अब अल्प के स्वरूप का कथन कर रहे हैं। अल्प क्या चीज है? कहते जिस अविद्या विषय में अन्यो अन्येन अन्य दृष्टा अन्येन दर्शनार्थकरणेन अन्य द्रष्टव्यं पश्यति इति तत् अल्पम् अविद्याकाल भावित्यर्थः। अविद्याकाल भावी है और काल से तात्पर्य देश लेना, वस्तु परिच्छेद लेना, त्रिविद परिच्छेद ही होता है। यथा स्वप्रदृश्य वस्तु प्राक् प्रबोधात् तत्काल भाव इति तत्व, जिस प्रकार से स्वप्रबोध दृश्य को आपको कहना पड़ेगा दृश्य को सकल वस्तु कैसा है, जगने से पहले जितने समय तक दिख रहा था उतने समय तक उसका प्रातीतिक वस्तु यावत प्रतीतिकाल, यावत प्रतीतिकाल रह जाए उसका नाम प्रातिभास। जगत में ऐसा ही है वास्तव, तद्वदेव इदम जगत, ऐसा स्वप्न प्रातीतिक और प्रातिभाषिक है उसी प्रकार से ये जगत भी प्रातीतिक तो प्रातिभाषिक। यदि भी अत्यंत जड़ बुद्धि वालों को समझाने के लिए तीन सत्ता को माने, व्यावहारिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता और पारमार्थिक, इन वास्तविक दृष्टिकोण से दो ही सत्ता है, प्रातिभाषिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता दो ही है। सृष्टि दृष्टिवाद में तीन सत्ता मानी गई, इसलिए दृष्टि सृष्टिवाद में दो ही सत्ता मानी। यावत कालीन दृष्टि है तावत कालीन पर्यंत उसमें केवल वह जगत है, अतएव उस दृष्टि में केवल जब किंच जगत है वो प्रातिथिक ही होता है, कोई व्यावहारिक जगत नाम की चीज ही नहीं है। अरे व्यावहारिक सत्ता को पृथक मानी जरूर नहीं, जब स्वासन को ईश्वर है, ईश्वर ने जगत को निर्माण किया है और मेरे मरने के बाद भी जगत रह जाता है, ईश्वर उसको संचालन करते रहता है, ऐसे मानने वाले जो त्रैतवादी एक तरह से हैं, ऐसे जितने भी लोग हैं जड़ बुद्धि वाले उन लोगों के लिए कहा जाता है फिर तो जगत की व्यावहारिक सत्ता भी माननी पड़ेगी। वो दृष्टि सृष्टि दृष्टि बात है, सृष्टि है और विद्यमान सृष्टि में आपकी दृष्टि मान की जा रही है, उस स्थिति में त्रय जो मान दिया जाता है। इसलिए कहते हैं यहाँ पर तद्वत, यहाँ पर भी समझिएगा, यावत स्वप्रकाल भावी स्वप्रदृश्य वस्तु होता है, दृष्टि भाव त्रिपुटी रहती है, उसी प्रकार से यावत अज्ञान भावी अविद्या भावी यह जगत जो है अन्य अन्य तन्यम पश्यति इत्यादि व्यवहार होते रहेगा। तथा इसी कारण से ही तत्मर्त्याम अर्थात विनाशी स्वप्न वस्तु स्वप्न वस्तु के समान ही यह जगत, इसीलिए अल्प जो है वो मर्त्य विनाशी है। और ठीक इसका विपरीत तद विपरीतो ही भूमा यह तद अमृतम, ठीक इसके विपरीत है, जो उसी का नाम भूमा है, अतीव वह अमृत है। तत्शब्द अमृतत्व पर, इसे तत्शब्द वहां पर जो मंत्र में है वो अमृत, तत् अमृतम। सतर्री एवं लक्षण भूमा, हे भगवान कसन कृष्णवंत नारदम प्रत्यादर द्वारा। अगेन इसकी बुद्धि वही है नारद जी की, जो पूरा मौजूद हुआ नहीं ना, इसलिए भी वही पूछ रहा है। ठीक है, सारा जगत कुछ भी नहीं है वहाँ, लेकिन जो भूमा है बोल रहे वो कहाँ है? वो भी कहीं कहीं रहेगी ना। वो भूमा नाम का जो तत्व है वो भी किसी न किसी वस्तु किसी न किसी में जरूर होगा, वो तो कहाँ बैठा हुआ रहता है? सीधा उसे पकड़ा जाए नहीं मालूम तो हो ये चोर कहाँ है, कहते भूमा कहाँ बैठा हुआ। तरही स एवं, तरही स एवं लक्षण भूमा, वो एक लक्षण वाला जो भूमा है भगवान कस्मिन प्रतिष्ठित इसमें प्रतिष्ठित है। इति उत्तम नारद प्रत्यासन कुमार, इसके जवाब में नारद जी ने संत कुमार के प्रति कहा, संत कुमार ने नारद के प्रति कहा स्वयमहिमनीति स्व आत्मीय महिमनी महात्म्य विभूतो प्रतिष्ठितो भूमा। यदि प्रतिष्ठा इच्छा से कुछ, यदि तुम कहीं न कहीं उसकी प्रतिष्ठा को जानना चाह रहे हो तो ये जवाब, वास्तव में कोई प्रतिष्ठा ही नहीं। इसे कहते हैं यदि क्वचित प्रतिष्ठा ज्ञातुम इच्छसि चेत, इदम उत्तरम किम स्वयं प्रतिष्ठित। यदि तुम जानना ही चाह रहे हो वो कहा रहता है, उसकी प्रतिष्ठा कौन है, किसमें प्रतिष्ठित है, फिर मैं ये जवाब दे रहा हूं कि वो अपनी महिमा अपनी महात्म्य भी अपनी विभूति सब प्रकार चिरात रूप में ही विराजमान है, स्वरूप स्थित है, प्रदादृष्ट स्वरूप व्यवस्था में जिसे कह दिया गया। और यदि आप परमार्थ में पूछे थे, यदि पारमार्थिक दृष्टि से तुम पूछ रहे हो फिर तो जानो न महिमनीय में प्रतिष्ठित है, मैं कहूंगा कि वो अपनी महिमा में भी प्रतिष्ठित है। अप्रतिष्ठित अनाश्रित भूमा क्वचित विद्यता, कहने का मतलब यह भूमा का कोई आश्रय नहीं है, ये कहीं आश्रित वस्तु नहीं है, ये प्रसिद्ध नहीं है। सभी का यह प्रतिष्ठा है जरूर, लेकिन इसका अपना कोई प्रतिष्ठा नहीं होता, क्योंकि उसका स्वरूप ही ऐसा लक्षण है। तब विचार होते स्व महिम प्रतिष्ठित भूमा कथम तभी अप्रतिष्ठित इच्छते, क्योंकि एक ही वाक्य में दो बात कही गई है, स्व महिमनी न प्रसिद्ध न महिमनी, ये तो परस्पर विरोधी बात आप कह रहे हो वेदांत में, यही तो समस्या होता है वेदांत में, जहाँ असली बातें पहुंचोगे सब उल्टा उल्टा बोलना पड़ेगा, अब वो कोई समझ नहीं पाता है, तो समझ नहीं पाते तो कहते रहे तो वेदांत ऐसी नहीं, बोलने के लिए समझने के लिए भी नहीं आती है तो क्या अनुभव में क्या आए, ये तो केवल जो है बोल करके कमाई के लायक चीज है, हो रहे लोग इसलिए कर रहे। कहीं हमने ऐसे देखा कथा कर लोग मिलते रहे अभी आते जाते थी, तो यही कहते हैं वहां बोलते तो हैं हम जगत मिथ्या है माया है, लेकिन हम जानते कितनी मिथ्या है, क्यों ये भाई देखते हम जो सोच हमने एक महीना कथा किया हम यह फिर ये कथा किया तब पता लगता है हमारा ब्रह्म ज्ञान कितनी, क्योंकि उनको 1000 मिलने से दिमाग खराब हो जाता है, एक महीने में 1000 रुपया फिर मजदूरी भी नहीं निकली, किसी शहर ने एक महीना दिया था ही और मजदूर भी इससे ज्यादा पा लेता है, और हम एक एक घंटा सवेर एक घंटा शाम बोलते रहे, इसका मतलब वो स्वयं बता रहे इस बात को कथा का, वेदांत सुना रहे सुनाते बड़ा बढ़िया सुनाते हैं दृष्टांत दे दो करके, नहीं जब माल आता है कि माल के सामने हम लोग की जो देवता से फेल हो जाता है, तो माल दिखता है कम वेदांत है, माल दिखता है बड़ा तगड़ा मोटा था गठरी बंद गई फिर गया, ये जगह बहुत बढ़िया, अर्थात तुम्हारे जो वेदांत से कोई लेन देन नहीं थी उसी से लेन, तो स्वयं लोग बताते हैं हमको भाई वास्तव में हम लोग वेदांत का प्रवचन तो करते हैं लेकिन वेदांत को हम ही लोग वास्तव कुछ नहीं समझे, अनुभव करना तो दूर की बात, ये दृढ़ निश्चय नहीं हो पा रहे वेदांत जो वाक्यों का वचन जो है वो एक भी बात निश्चय नहीं हो पा रहा। सुनाने के लिए तो वट पट वट क्या कुछ करके सुना देते, प्रैक्टिकली देखा जाए तो वेदांत नहीं कुछ। कई कथाकार तो हार गए, उसे विफलता आई, कथा नहीं वो सफल नहीं हो पाए, घर में विफल थे साधु बन गए नहीं, और कथा में गए उसे विफल हो गए तो क्या करेंगे अब? चलो भाई इधर स्वर्गाश्रम में या कहीं काली कमली में कहीं कुटिया मिल जाए देखते, कहीं कुटिया मिल जाए और कुछ रहो तो क्या करे, फ्री फंड का कहीं रोटी मिल जाए ढूंढेंगे जगह, वहां रोटी अपना खाएंगे राम राम करते रहेंगे, जन्म तो अगले जन्म सफल हो जाएंगे कथाकारिता। ये दुर्दशा हो रखा है, कारण ये कि नारद जी जैसे का ये हाल है, वो कहते कैसी आप बात कर रहे हो, स्वमहिमनि प्रतिष्ठितो भूमा कथम तदि अप्रतिष्ठित, फिर आगे कहते तुम वो अप्रतिष्ठित भी है लेकिन विरुद्ध बात आप कह रहे हो, कैसे आप कह रहे हो? तब कहते सुनो ये ऐसा है, फिर इसके लिए उपदेश सुनो मेरा उपदेश। गो अश्वमिव महिमा इत्याचक्षते हस्ति हिरण्यम दास भार्यम क्षेत्राणि आयतनानि नाहमेव ब्रवीमि ब्रवीमिति होवाच अन्यो हि अन्यस्मिन् दृष्टे इति। देखो इस संसार में अन्य अन्य में प्रतिष्ठित हुआ करता है, यहाँ पर वास्तव में नाहमेव ब्रवीमि ब्रवीमिति होवाच अंत में आनी चाहिए, ब्रवीमिति होवाच अंत में लेना, और अन्यो ही अन्यस्मिन् दृष्टे इति पहले जोड़ दो, नाम ब्रह्मी से पहले ही नाहम ब्रवीमी है ना, नाम एवं ब्रवीमी उससे पहले अन्वय करना, काट छाट नहीं करना, अन्वय करने के समझा रहे थे वाक्यार्थ के। गो अश्वम यह मैंने अस्मिन लोके यही मैंने यस्मात पहले उसको ले लूंगा, इसलिए यह मैंने अस्मिन लोके अन्यो अन्यस्मिन प्रतिष्ठिता यथा गो अश्वम महिमा इत्याचक्षते हस्ति हिरण्यम महिमा इत्याचक्षते दास भार्यम महिमा इत्याचते आचक्षते क्षेत्राणि आयतानानि महिमा इति आचक्षते एवं नाहं ब्रवीमि। तरी किं ब्रवीषि? अरे ब्रवीति भो इति होवाच, अरे ब्रवीमि इति भो होवाच, मैं ऐसा बोलता हूं। क्या बोलते हैं आप? तो अगले मंत्र में ब्रवीमि इति होवाच करके अगला मंत्र, मैं ऐसे बोल रहा हूं, मेरा बोलने का ये तात्पर्य है। क्या तात्पर्य? स एव अधस्तात् स पृष्ठात् स पश्चात् स पुरस्तात् स दक्षिणतः सोच्चतरतः स एव युगं सर्वमिति, ऐसा बोलता हूं। मेरा कहने का यह मतलब इस तरह से आगे के साथ जुड़ेगा, समझ में आ गया ना? अनवय भाष्यकार देखिए, गो अश्वादी यह महिमा इत्याचक्षत है, इस लोक में गौ वश इत्यादि को ही महिमा, अरे इसका 50 गौ है, इसके पास इतने 1000 रुपया है, बहुत बड़ा आजकल पैसे से प्रतिष्ठित होते हैं, चाहे आप भंगी से शादी कर लो 10 करोड़ रुपया, चाहे आपको सारी दुनिया पूजा करेगी, ब्राह्मण तिलक लगाया करेगा, सब कुछ होया करेगी, अरे बड़े पैसा वाला है। हस्ती हिरण्यम दास भार्यम क्षेत्राणी आयतराणी, हाथी उसके पास है, हिरण्य धन दौलत है, दास है और भारिया भी है, क्षेत्र है, आयतने इतने दुनिया भर की चीज है, इसलिए वो जो बहुत महान है, इन्हीं को महिमा मानते हैं। व्यक्ति की महिमा, व्यक्ति इन्हीं की आदि महिमा में प्रतिष्ठित ऐसे मान, व्यक्ति की प्रतिष्ठा इन्हीं चीजों में मानते हैं। ये चीजें हैं तो आप प्रतिष्ठित है, ये चीजें नहीं है तो ये तो बेकार आदमी, कोई काम करें वास्तव में बेकार है ना, काम तो है नहीं बेकार। कई लोग यहाँ भी आते थे ही देखते हैं, इतना बड़ा है, तो बहुत पुराना ऐसे सड़ा गला है, अरे स्कूटर भी नहीं है, साइकिल है पुरानी आधी सीट पट्टी सटी है, ठीक क्या देख के ही वैराग्य हो जाते लोगों को। मैं कहता हूँ अच्छा है, हमसे वैराग्य हो जाए तो अच्छी है, चिपक जाएंगे नहीं तो पीछे बेभाग होंगे, नहीं धन दौलत को देख करके मकान आदि को देख चिपकने वाले ना चिपके तो अच्छा है ना, क्योंकि वो अंत दुख के कारण हो जाएगा, खुद के लिए और दूसरे के लिए। तो भी दुखी हो जाएंगे, क्योंकि जो चाहते थे यहाँ से मिला नहीं, तो धन दौलत मकान देखते थे वो, और ये गए तो आकर के सीधा ही पूछ लिया था, साफ साफ पूछा उसने, अरे बड़ा अच्छा लगा उसकी बात, इसलिए कभी साफ तो पूछा, साफ उसने ये पूछा, महाराज जी आपका नाम में कितना बैंक बैलेंस, कितनी एफडी है, पैसा उठ के सीधे चला, बोला ही नहीं एक शब्द नहीं बोला उसके बाद, सीधे चला। मैंने कहा ठीक, कहीं झूठी आशा मैंने बांध के तो नहीं है ना, कहीं पर आ जाते हैं बहुत कुछ होगा, ये बताएंगे बाकी धीरे धीरे पता लग जाएगा, जरूर होगा, बड़े विद्वान जरूर होगा, नाम है जरूर रुपया भी होगा, रह जाते चार छह महीना फिर देखते हैं वहां तो यहाँ तो सब्जी के लिए भी आगे पीछे दिखनी पड़ जाती कई बार, तो कहते ये तो बेकार है, फिर दुखी होंगे बाहर जाकर बदनाम भी करते, तो उससे तो अच्छा आदमी है ना वो, सीधा पूछ लिया और हमने बोल दिया सच्चाई बोल दी, भाई नहीं है तो चला गया, बहुत बढ़िया आदमी हमको लगा। तो अधिकतर लोग इसी के पीछे फेरे में घूम रहे, क्यों, इसी को लोग महिमा मान, व्यक्ति की यही महिमा, इसी में लोग प्रवेश, नाम है प्रेमी, लेकिन मैं ऐसी महिमा के बारे में नहीं कह रहा हूं जो स्वमहिमनी का मसला, स्वमहिमनी शब्द है, मैं एतादृश महिमा के बारे में नहीं कह रहा, फिर कैसी महिमा में आप कहते हैं ब्रवीमी की हो बात इत्यादि कलाम यदि स्वमहिम ने प्रश्न वो माँ कथम प्रश्न गो अश्वादी महिमा गावच अश्वासी गो अश्वाद द्वंद्व द्वाह हो गया सर्वत्र गो अश्वादी महिमा प्रसिद्ध सर्वत्र लोग भैया आदमी का पास विद्यमान जो गो अश्वाद इत्यादि इसको उसकी महिमा मानते हैं और इसी में व्यक्ति को प्रतिष्ठित मानते तजाश्रित तत्प्रतिष्ठा चैत्र भवति क्योंकि ये तदाश्रित होकर के इसी में प्रतिष्ठित होकर के चैत्र को जीता हुआ देखने को मिलता है। जब ये बता रहे थे ना पैसे को पकड़ के सो गया, वो पैसे में उनकी प्रतिष्ठा है, क्या करे पैसे में ही प्रतिष्ठा है ना, पैसा ही महिमा है उसे प्रतिष्ठित है, इसे पैसे छोड़ के वो मर नहीं सकते, मरते वक्त उसे पकड़ के मर कैसे छोड़ेगा, जिसमें जो प्रतिष्ठित है वही उसका आश्रय आश्रय है, वो आश्रित वस्तु हम अपने आश्रय को छोड़ के कैसे चले, आप डाल को छोड़ के खड़े हो जाइए हवा में तो गिर जाओ, भाई आप जिस पे आश्रित है उसे छोड़ दोगे आप आश्रित है, मान लो कि डाली को पकड़ गया है, छत पर आश्रित है छत से खिसका दिया जाए आपको तो गिर जाओ हाथ पर टूट जाएगी, है या नहीं? इसी प्रकार से संसार में हमेशा स्वाभिन किसी न किसी वस्तु को आश्रय माना जाता है, उसको अपनी प्रतिष्ठा मानी जाती है, चाहे धन दौलत गौ अश्व जो भी चीज है, अहंकार प्रसार बाईस लेकर यहाँ पर इसरा अहंकार का व्यास देंगे अहंकार तक सारी चीजें लेनी पड़ेगी, यथा चैत्र भवति तथा नाहम एवं स्वतो अन्य महिमान आश्रित भूमा चैत्र इति ब्रवीमि, नाहम एवं ब्रवीमि का मतलब क्या, स्व से भिन्न कोई महिमा रूपेण आश्रय रूपेण वस्तु है और उसे में आश्रित यह भूमा जैसा स्वभिन्न गवादी में आश्रित क्षेत्र के समान ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, नौ ब्रवीमि इत्यत्र इस विषय में हेतु क्या है, हेतुत्वेन अन्यो ही अन्य संदृष्टि व्यवहित न संबंध है ना संबंध इसमें हेतु दिए स्मार्ट अन्यो ही अन्य संदृष्टि अन्य अन्य भी प्रश्नित हुआ करता है वो तो अल्प है वो मर्त्य है वो विनाशी है वो अनित्य है, मैं यहां वैसे नहीं कह रहा हूं, इसलिए अन्य का अन्य प्रश्न मतलब अल्प है अन्य अन्य ने प्रसिद्ध अल्प हम पहले बोल चुके हैं, इसे अन्य अन्य प्रश्नित होने का मतलब क्या है वो अल्प होगा वो भूमा कैसे हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसा प्रतिष्ठा के बारे में नहीं कह रहा, किंतु एवं ब्रह्मी होवाच किंतु मैं ऐसे कह रहा हूं मेरे कहने के ये अभिप्राय है ऐसे समझो, इस तरह से कह करके उन्होंने बोल पड़े, क्या बोल पड़े सएव अजस्ता स पृष्ठा स पश्चा स पुरस्ता स दक्षिणत स उत्तरद सएव यगुं सर्वमिति अथा तो अहंगारादेश अहम एव अजस्ताद अहम उपृष्टाद अहम पश्चाद अहम पुरस्ताद अहम दक्षिणत अहम उत्तरद अहम एव यगुं सर्वमिति आते हैं सएव अजस्ता तो भूमा ही नीचे है वही ऊपर है वही आगे है वही पीछे है सब प्रस्ताव सब दक्षिण से उतरता वहां दाई ओर है वही बाई ओर है सही वही जगह सर्वम और दीक्षा क्या कहा जाए वही है सब कुछ उससे भिन्न कोई वस्तु नहीं है जिसमें प्रतिष्ठित हो जावे उससे भिन्न कोई वस्तु होता तो उसमें प्रतिष्ठित भी हो सकता था लेकिन वही है सब कुछ होने के नाते उससे बिन कोई वस्तु नहीं अतएव वाक्य से प्रतिष्ठित हो सकता है अतएव किसी में वास्तव प्रतिष्ठित नहीं है ये सारे अथा तो अहंकार आदेश और जड़ बुद्धि वाले इसी को तो लेकर के अहंकार से कहता है तो इसलिए अहंकार वाले पुरुष क्या बोलता है यही बोलता है कि मैं ऊपर हूं मैं नीचे हूं मैं आगे हूं मैं पीछे हूं मैं सब कुछ हूं सारा संसार मेरा ही सम्राट होता सम्राट आदि होते हैं राजा आदि होते हैं रावण आदि ने तो यही तो बोलते थे जबरदस्त मेरे बिना यहां पत्ता ही नहीं सकता है मैं ईश्वर हूं संसार इतनी अहंकार जान के कर ये भी एक स्थिति है ना अहंकार को आत्मदृष्ट कथन किया जा रहा है फिर जीवात्मा को भी आत्मदृष्ट सेम बोलेगा यही का यही बोलेगा तो भूमा अहंकार आत्मा तीनों का समान दृष्टि इसलिए कहते हैं अस्मात् क्वचिन न प्रतिष्ठित क्यों आप किस आधार पर कर रहे हो कि यह भूमा किसे प्रतिष्ठित नहीं है यस्मात् सैव भूमा अदस्ता क्योंकि वही भूमा नीचे भी है न तद्विते लेकिन अन्य विजेते क्योंकि उससे भिन्न कोई दूसरा है नहीं जिसमें प्रतिष्ठित हो जिसमें प्रतिष्ठित तथा उपृष्टाद इत्यादि समान सर्वे प्रया में से घटा लेना सती भूमनो अन्य भूमा प्रतिष्ठित यदि भूमा से भिन्न कोई वस्तु होता तो भूमा उसे प्रतिष्ठित हो जाता न तो तदस्ती ऐसा कोई दूसरा वस्तु नहीं क्यों सएव क्योंकि भूमा ही सर्व हो गया है अतः तस्माद असौ न क्वचित प्रतिष्ठित इसी कारण से यह किसी में भी प्रतिष्ठित यत्र नानत्व शिक्षे अधिकरण अधिकर्तव्य का निर्देशा सैव अदस्ता क्योंकि नान्यत्व यत्र नान्यत्व शिक्षे इस स्थल में अधिकरण अधिकर्तव्य का जो निर्देश हुआ तो भ्रांति में निवारण करते हुए यह कहा दिया गया सैव अदस्ता च परोक्ष निर्देशा दृष्टुर जीवाद अन्य भूमा से आशंका कसिचित मा भूत इति अथा तो अनंतरम अहंकार आदेशित कोई कह सकता है ये परोक्ष निर्देशित तो हुआ वही नीचे वही ऊपर वही इधर वही इधर अरे ये है दिखा दे ना सिंह पकड़ लेते इसके बाद सिंह होता तो पूछो तो पूछ पकड़ लेगी वो बात बताओ तो सही ये है करके परोक्ष निर्देश कर रहे हो वही ऊपर है वही नीचे वही आगे वही पीछे वही दाएं है बाएं है इधर उधर सब वही है ये तो परोक्ष निर्देश हुआ ना यही है घुमा करके दिखा नहीं रहे आप अति वो लगता है ठीक है सब कुछ ब्रह्म है लेकिन ब्रह्म से भिन्न जीव है कोई आशंका ऐसा कर सकता परोक्ष निर्देशात दृष्टुर जीवात अन्यो भूमा दृष्टा जीव से भिन्न भूमा है इति आशंका कसचित मा भूत किसी के ऐसी आशंका न होवे इति आह तब जवाब में कहा गया अथा तो अथ अहंकार आदेश अथा तो मैं अनंतरम अहंकार आदेश अहंकार आदिश्यति अहंकार अहंकार के माध्यम से भी उस भूमा का उपदेश दिया जा रहा है अहंकार के माध्यम से भी उस भूमा का उपदेश दिया जाता है कैसे दृष्ट अनित्व दृष्टा इसलिए क्योंकि अहंकार के माध्यम से आप दृष्टा बन रहे हो मैं दृष्टा हूं बोलते हो अर्थ इसलिए दृष्टा से भिन्न भी वह भूमा नहीं है इसलिए भूमा का सारा लक्षण को अहंकार बता अर्थात अहंकार और भूमा दो भिन्न वस्तु नहीं है क्यों भिन्न नहीं है, क्योंकि कल्पित है सत्य अंतृत मिथिनी कृत्य करके उस अंतृत अहंकार में सत्यत्व का भ्रांति करके जो कर रहे हो वास्तविक उचित नहीं है। तो वास्तविक क्योंकि अहंकार उस सत्य का ब्रह्म से भूमा से भिन्न नहीं है। दृष्ट हो अनन्यत्व दर्शनार्थम भूमैव निर्दिश्यते, भूमा का ही निर्देश किया जा रहा है अहंकारेण अहमेव सत्यादिना।